balitang lumakad na dama, ikay natakot. Bigbit sa bitbit mang gamit, inakalang mandurukot. Sa palitan ng pangalan, dun lahat nagsimula. Inakala kong anghel, nasa lupa bumaba. Sa pagbutok ng araw, kasabay ng pagtilaok. Pagbutak-butak mo na sa tenga ko, tumutusok. Nakisuyo na ako'y ipatimpla mo ng kape. Ayoko ring matapos. Imbakan ng pasensya ko. Sana wag mauwi.